मर ना जाए, कैसी है बेबसी, दिल फिर से चाहे तेरी ही पनाहे। कहीं मर ना जाए जिंदगी, गुना किया दिल मैंने यार का तोड़ के, गुना किया उसे एक दिन तन्हा छोड़ के। तन्हा छोड़ के